چاد میں رات دیا حضرت جابر والی حدیث کا ترجمہ یہ رباعی چنا چڑھ دیا چاد میرا گھٹ گھٹ کے نت چرنا ان تیوچ صفائی نہیں ان تیوچ داغ صفائی کوئی میرے رب نے شکل بنائی نہیں ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ایک میں ہی نہیں اس پر حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے کمنی والا حسنین نانا ہے زہرا کا زہرا کا زہرا کا وہ بابا پروفیسر نہ بنو آکھو سبحان اللہ حضور دی محفل چاہے وہ خادم بن کے سارے سٹیج والے بھی آکھو سبحان اللہ اپنی حیثیتاں تے رتبیاں نوں چھڑ کے آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پڑھ رہو آؤ در زہرا پر اس ہاشمی دولہ پر اس ہاشمی دولہ پر المیہ اے کہ جس بندے دار تک کو صرف وہ سبحان اللہ کہنا ہے جبکہ نعت حضور دی پڑھی جا رہی ہے تو سارے مل کے کہنا چاہیے سبحان اللہ باجی کر کے نہیں باجی میرے نال نہ پاؤ کملی والے نال پاؤ ٹھیک ہے اس ہاشمی دعا پر یہ سن لے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں اس ہاشمی دولہ پر کون ہے ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں جو حسنو شمائل میں یکتا زمانہ ہے جو حسنو محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے کیسا ہے کیا کہتا ہے نصیر اے خسرو خوباں شان من اے خسرو خوباں شان من اے خسرو خوباں شان من قربان نگاہت جان من قربان نگاہت جان من اے من ناک سوارے راہ کبا ناک سوارے راہ کبا ناک سوارے راہ کبا یک روز پیا مہمان من یک روز پیا مہمان من سارے سمجھ نہیں آیا لیکن سمجھن والے سمجھ لے آئے جنہ واسطے پڑھیا سی انہوں نے سمجھ لے آئے لیکن تواڈے واسطے ترجمہ بھی پیش کرنا ناک سوارے راہ کبا اے ناک سوارے راہ کبا ڈاچی والے موڑ مہار وے ڈاچی والے موڑ مہار ڈاچی والے موڑ نا کا سوارے راہ خوبا نا کا سوارے راہ خوبا ڈاچی والے موڑ مہار سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے ڈاچی والے موڑ مہار وے ڈاچی والے موڑ مہار ڈاچی والے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ ڈاچی والے موڑ مہار وے ڈاچی والے موڑ مہار یک روز بیا میں مانے من کیسا ہے نصیب کیسا ہے نصیب کیسا ہے نصیب آخری شعر اور خط کیسا ہے نصیب اے واقف قلب نصیر حزین واقف قلب نصیر حزین من بندہ من بندہ من بندہ تو سلطان من بندہ تو سلطان من جیسا ہے نصیر آخر سائل